fetele, fetelele vestele, alergă după baștani și visează numai bani. Banii la putere acum, a nebunit toată lumea. Nu ai bani, miroșa prost, n-ai nimic, n-ai niciun rost. De ești tânăr sau bătrân, nu ai bani, nu mai ești bun. Bătrână sau tinerică, nu te miști, nu mai păpică. De ești tânăr sau bătrân, nu ai bani, nu mai ești bun. Bătrână sau tinerică, nu te miști, nu mai păpică. Asta-i viața, ăsta-i planul, te simți bine, pune banul, băiatul bine plătește și fata te răcorește. Asta-i planul, așa-i viața, de mă vrei respectă piața, plătești bine, te simți bine și mai poftiți pe la mine. Ele pot să facă bani, dacă fizicul ne ajută, au și casă, au și valută. Anii nici nu mai contează, trage până se aranjează. După aia e mare doamnă și se face și patroană. Banul-i la puterea acum, a nebunit toată lumea. E timpul femeilor, luați aminte fraților. Banul-i la puterea acum, a nebunit toată lumea. E timpul femeilor, luați aminte fraților. Asta-i viața, asta-i planul, te simți bine, pune banul, băiatul bine plătește și fata te răcorește. Asta-i planul, așa-i viața, te mă vrei respectă piața, plătești bine, te simți bine și mai poftiți pe la mine. Umblă toate mai burcoale, provoacă în stânga sau dreapta, ai pus botul și face treaba. Ești finuț să știi, bădiță, îți cântă și din guriță. Unele cânt așa bine, te dai totul după tine. Banul-i la puterea acum, a nebunit toată lumea. E timpul femeilor, luați aminte fraților. Banul-i la puterea acum, a nebunit toată lumea. E timpul femeilor, luați aminte fraților. Asta-i viața, asta-i planul, te simți bine, pune banul, băiatul bine plătește și fata te răcorește. Asta-i planul, așa-i viața, te mă vrei respectă piața, plătești bine, te simți bine și mai poftiți pe la mine. Asta-i viața, asta-i planul, te simți bine, pune banul, băiatul bine plătește și fata te răcorește. Asta-i planul, așa-i viața, te mă vrei respectă piața, plătești bine, te simți bine și mai poftiți pe la mine.